ち寄せてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 od dnia, kiedy Ziemia została uwolniona od komórczaka, minęło wiele lat. Życie na naszej pięknej planecie toczy się jak dawniej. Dzień podobny jest do dnia. Niestety, nigdy nie należy ulegać pozorom. Bywa, że spokój zakłóca jakaś burza. Ręce do góry. W rodzinnej wiosce Songokana nie ma szkoły. Uczył się więc korespondencyjnie, a w pracy pomagała mu matka. Dziś nasz młody bohater kończy 16 lat. Matka postanowiła zapisać go do szkoły Herkulesa, dawnego mistrza sztuk walki, który kiedyś zgłosił się do udziału w turnieju zorganizowanym przez komórczaka. Chyba się zbliżam. Teraz powinienem skoczyć. Dzięki za towarzystwo. Do zobaczenia. Wszyscy są przekonani, że to Herkules zabił komórczaka i w ten sposób uratował Ziemię. Świetny dowcip. Uwielbiają go tutaj. Całe miasto do niego należy. Chętnie go poznam. To jest napad. Oddawać kasę. Nie ruszać się. Szybko, zaraz będzie tu policja. Napełniać worki. Dobra, możemy uciekać. Wrócimy, kiedy wydamy forsę. Do zobaczenia. Jestem już spóźniony. Muszę się pośpieszyć. Droga wolna. Nic nam nie zrobisz. Trochę się spóźnię, ale nie mogę tego tak zostawić. Nikt mnie nie widzi. Mogę zamienić się w superwojownika. Nie ma jeszcze dosyć? Trzeba dać mu nauczkę. Niebo nam cię zesłało. Uciekaj stąd. Złapał wszystkie kule. Szybko, ruszajmy. Brawo, chłopcze. Il est plus là. Już go nie ma. Co tu się stało? Powiedz, widziałeś, kto to zrobił? Na pewno nie policja. Nie wiem kto, jestem nie tutejszy. Piękna robota, a mnie się nie udało. Widel, to ty? Miło cię widzieć. Obserwowałem całą scenę. Widziałem sprawiedliwego, który umie latać. Co ty opowiadasz? Kto to taki? Nie wiem, nigdy wcześniej go tu nie widziałem. Otacza go gigantyczna aureola. To nie byle kto. Znokautował wszystkich złodziei, jeden po drugim. Założę się, że chodzi do szkoły Herkulesa. Jest w twoim wieku. Nosił znak szkoły Herkulesa, jak ty. Na pewno miał nasz emblemat? Ciekawe, kto to? Przecież znam wszystkich. Charner, czy to nie ty przypadkiem jesteś tym latającym wymiarem sprawiedliwości? Nie. Kiedy to się stało? Byłem na treningu. Zresztą nie lubię pomagać policji. Powiadają, że jest bardzo silny. Myślisz, że mógłby pokonać twojego ojca? Nie opowiadaj. Jego ojciec uratował ziemię. Twój latający wymiar sprawiedliwości nic by nie zdziałał, gdyby spotkał się z Herkulesem. Witajcie, dzieci. Przedstawię wam naszego nowego ucznia. Proszę wejść. Dzień dobry. Nazywam się Son Gokan i cieszę się, że mogę uczęszczać do tej szkoły. Jest sympatyczny, w moim typie. Dziwnie się nazywa, Son Gokan. Jego twarz kogoś mi przypomina. Nikt mu nie powiedział, że moda już dawno się zmieniła? Son Gokan wspaniale zdał wszystkie egzaminy. Będzie z pewnością doskonałym uczniem. Moglibyście brać z niego przykład. Spokój, proszę. Musicie nadrobić zaległości. Son Gokan, znajdź sobie jakieś miejsce. Dobrze, ale... Tutaj jest wolne miejsce. Dziękuję. Cześć. Dzięki. Nie ma za co. Nazywam się Emilia. To jest Videl. Nie jest zbyt rozmowna. Proszę wyjąć podręczniki. Strona 12. Na pewno nie wiesz, kto jest jej ojcem. Podpowiem ci. Jest bardzo sławny. To córka Herkulesa, wielkiego mistrza. Naprawdę? Nie wiedziałem, że on ma córkę. Wiedziałam, że będziesz zaskoczony. Sam nigdy bym nie odgadł. Wcale nie jest do niego podobna. Całe szczęście, ale to jemu zawdzięczamy życie. Gdyby nie on, potwór zniszczyłby planetę. Jest największym bohaterem naszych czasów. Przypominam sobie, to ty byłeś w okolicy banku dziś rano. Rozmawiałam z tobą. Tak, to ja. Ty byłeś tym latającym wymiarem sprawiedliwości? Powiedziałaś, latający wymiar sprawiedliwości? Co to takiego? Jakaś gra wideo? Nie głup, Tasie. Widzę, że tylko ty nie słyszałeś o nowym superbohaterze, który zjawił się tu ostatnio. Nikt go nie zna. Powiadają o nim, że ma złote włosy i niesamowitą siłę. Całe miasto o nim mówi. Nie sądziłem, że mnie zapamiętają. Latający wymiar sprawiedliwości. Nonsens. Niewiele jest aktywnych wulkanów, ale w każdej chwili mogą się obudzić. Najsłynniejsza erupcja zniszczyła kompletnie Pompeję. Chwileczkę. Rozmawiałam dziś rano z człowiekiem, który widział całą scenę. Według niego latający wymiar sprawiedliwości nosił emblemat naszej szkoły. Odziany był w białą koszulę, czarną kamizelkę i brązowe spodnie. Odpowiadasz temu opisowi. Ona ma rację. To jeszcze nic nie znaczy. Cisza, proszę. Przeszkadzacie nam. Przepraszam. Wulkany odnajdziemy także na dnie oceanów. Nie rozśmieszajcie mnie. To miałby być wymiar sprawiedliwości? Przecież to prymus. Coś wam powiem. Dobry sportowiec ma zawsze kłopoty z nauką. Założy się, że umie co najwyżej skakać na skakance. Chyba się pomyliłyśmy. Nie jesteś zbyt przebojowy. O nie, wcale. Nie wolno ulegać pozorom. Widziałam kiedyś na filmie taty wojowników o złotych włosach. To był reportaż z turnieju organizowanego przez Komurczaka. Tato mówił, że miarą siły człowieka nie jest kolor włosów. Nie powiedziałeś nam jeszcze, gdzie mieszkasz. Przepraszam, ale jestem ciekawska. Nie szkodzi, pochodzę ze wsi. A dokładniej? W okolicy miasta wschodu, w rejonie 38. To taka mała wioska. Powiadasz, rejon 38? Nie kpij sobie ze mnie, to tysiące kilometrów stąd. Cisza, przeszkadzacie mi. Poślę was do dyrektora. Jak się tu dostałeś? Przecież to 5 godzin lotu samolotem i 12 samochodem. Mój wuj posiada ponaddźwiękowiec, przywiózł mnie tutaj. I tak mi nie uwierzy. A teraz historia. Kto nam przeczyta lekcję numer 1? Nie wszyscy naraz. Herkules jest wszędzie, nawet w książce do historii i geografii. Son Gokan, skoro jesteś taki zdolny, może się zgłosisz. Tak, wstań. Ty jesteś ten nowy? Przypomnij mi, jak się nazywasz. To nasz wspaniały Son Gokan, który doskonale zdał egzaminy. Przypominam sobie. Dobrze, słuchamy cię. Jestem gotów. Co mam czytać? Dwa pierwsze paragrafy na stronie pierwszej. Wielki mistrz Herkules po powrocie z 24 mistrzostw świata został powitany jak bohater. By utrzymać się w formie, każdego ranka okrąża miasto. Choć nie ma już 20 lat, nadal biega w eleganckim stylu. Za wszelką cenę pragnie zachować młodą sylwetkę. Ktoś w tej chwili mówi o mnie. Odwagi. Żeby być w formie, trzeba cierpieć. Dziś rozegramy mecz baseballu. Na pewno nie umiesz w to grać. Właściwie masz rację. Znam tylko zasady gry. Ale nigdy nie grałeś. Tak też myślałem. Cały czas odrabiałeś lekcje. Udało ci się, Widel. Nie chcę go w mojej drużynie. Zostawiam ci go. Nie, dziękuję. A ja go chętnie wezmę. Jest inteligentny. Być może zdoła opracować jakąś nową strategię. Dobra, stań po prawej stronie. Powiem ci, co masz robić. Rozkaz, szefie. Ja to mam szczęście. Jeszcze jeden feminista. Oby Son Gokan zdobył przyjaciół. Pierwszy raz poszedł do szkoły. Mam nadzieję, że nie ma kłopotów. Młodzi bywają dla siebie okrutni. Odwagi, jeszcze trochę, dasz radę. Biorą mnie za mięczaka. Ale mama i Bulma zakazały mi posługiwać się prawdziwą mocą. Mógłbym przestraszyć kolegów. Zrobiłbym wszystko, by mnie zaakceptowali. Trzymaj się, Sharner, wygrasz. Tej piłki na pewno nie złapiesz. Na pewno jej nie złapią. O ile pamiętam zasady, trzeba wyrzucić piłkę, zanim Sharner dobiegnie do bazy. Punkt dla drużyny Widel. Super. Dzięki mnie drużyna zdobyła punkt. Mają dziwne miny. Chyba wyskoczyłem za wysoko. Wytłumacz mi, jak to zrobiłeś. Nie wiem, samo tak wyszło. Coś przed nami ukrywasz. Widziałem coś takiego po raz pierwszy. Nic nie szkodzi, gramy dalej. Co robisz, Son Gokan? Czekamy. Moja kolej? Przepraszam. Mam nadzieję, że równie dobrze macha kijem, jak skacze. Zaraz się przekonamy. Odwagi. Wziąłeś kij dla leworęcznych. Czy to ważne? Nie, jeżeli posługujesz się obiema rękami, ale ułożyłeś dłonie do innego kija. Naprawdę? Nie chcę cię dekoncentrować. Teraz się policzymy, mały. Złapał moją piłkę. Nie daruję mu tego. Nie mogę zbyt mocno uderzyć, ale jak to zrobić? Ale ubaw, nigdy jej nie odbijesz. Uważaj! Ty durniu, dlaczego nie użyłeś kija? Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli piłka uderzy zawodnika, tracimy punkt? Nie. Mam szczęście, nie musiałem celować w piłkę. Tym razem nie popełnię gafy. Wygramy. Nie do wiary. Powinien leżeć jak długi. On nie jest normalny. Wiesz już, do którego klubu się zapiszesz? Nie wiem. Wszystkie są dobre. Wybierz klub bokserski. Mógłbyś zostać mistrzem wagi piórkowej. Chyba nie będę miał czasu, ponieważ... Son Gokan mieszka daleko stąd, w małej wiosce. Wieczorem nie będzie miał czasu. Jego matka bardzo by się martwiła. No właśnie. Może się przejdziemy? Odprowadzisz mnie do domu? Przykro mi, ale w moim samochodzie jest tylko jedno miejsce. Może znajdziesz sobie mieszkanie w pobliżu szkoły? Chętnie, ale nie mogę. Coś mi się tu nie podoba. Mieszka daleko, ale nie ma ani prywatnego samochodu, ani samolotu. W jaki sposób wraca do domu? Znikł. Ta dziewczyna coś podejrzewa. Ciężko będzie się jej pozbyć. Ale nie może się dowiedzieć, kim naprawdę jestem. Muszę porozmawiać z Bulmą. Son Gokan po pierwszym dniu spędzonym w szkole wraca do domu. Ten dzień to w jego życiu najtrudniejsza próba. 用もないのに何回も変身して本当嬉しそうだ。 次回ドラゴン